Tu Trójka, program trzeci, jest 14, poniedziałek, 9 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szef resortu zdrowia apeluje do lekarzy rezydentów, by zmienili formę protestu. Trwa przerwa w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. W serwisie Trójki o praktycznym zastosowaniu badań tegorocznego noblisty z ekonomii, włoska prokuratura o szczegółach zatrzymania brata zamachowca z Marsylii. Lada moment wznowione będą obrady Sejmowej Komisji Zdrowia, na której minister Konstanty Radziwiłł mówi o sytuacji w ochronie zdrowia, a szczególnie lekarzy rezydentów. Przed przerwą na sali zasłabła jedna z młodych lekarek. Wcześniej minister apelował do lekarzy, by zmienili formę protestu. To już 8 dzień głodówki lekarzy. Ci chcą rozmawiać z szefową rządu. Doszliśmy do momentu, w którym należy powiedzieć jasno, że bez wizyty pani premier Beaty Szydło nie rozwiążemy tego konfliktu. Premier Beata Szydło przypomniała, że z młodymi medykami spotkał się minister Konstanty Radziwiłł, a sytuacji rezydentów jest poświęcone dzisiejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Zostały złożone propozycje, zresztą w tej chwili następuje znacząca poprawa sytuacji rezydentów. Lekarze rezydenci nie przyjęli propozycji podwyżek proponowanych przez resort zdrowia. Lekarze mieliby otrzymywać podwyżki wynagrodzeń od 100 do 150 zł miesięcznie. Ponadto dodatkowe 1200 zł dostaliby ci, którzy wybraliby jedną z 6 deficytowych specjalizacji. Amerykański ekonomista Richard Thaler z tegoroczną Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii. Profesor Peter Jerdenfors, członek Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, uzasadniając decyzję, mówił, że laureat analizuje podejmowanie decyzji ekonomicznych przez ludzi, a także mechanizmy samokontroli. Dotyczy to m.in. posługiwania się kartami kredytowymi. Limit wypłaty na karcie kredytowej jest sposobem zabezpieczenia się przed nadmiernymi wydatkami i przykładem działania mechanizmu samokontroli. Dr Artur Bartoszewicz z SGH mówi, że wybór laureata Nagrody Nobla dowartościowuje badania, które można wykorzystać w praktyce. Tutaj jest obszar decyzji mówiący o tym, jak człowiek podejmuje tą decyzję, mówiący o tym, że jesteśmy niedoskonali, mówiący o tym, że jesteśmy nawet skłonni podejmować decyzje dla siebie niekorzystne, mówiący o tym, że funkcjonują w naszej głowie systemy i te systemy należy rozpracować, należy je poznać, dlatego że działamy troszeczkę impulsywnie. Ten impuls niekoniecznie musi dawać dobre rozwiązania. Nagrodę w dziedzinie ekonomii ustanowił w 1969 roku Bank Szwecji, stąd jej oficjalna nazwa Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Ludowcy nie odpuszczają w sprawie zmiany czasu. Mówią, że przynosi wiele negatywnych skutków gospodarczych i zdrowotnych. Trwają konsultacje w sprawie projektu ustawy PSL-u o likwidacji zmiany czasu. Są zrobione badania, które określiły, że następuje zwiększenie ilości zawałów, a także zwiększenie ilości wypadków drogowych. Nawet jakbyśmy wzięli pod uwagę choćby transport lotniczy, to jest taki moment, że na przykład samolot musi czekać godzinę czasu po to, żeby wylecieć i wszyscy pasażerowie muszą czekać. Mówił szef śląskiego PSL-u Stanisław Dąbrowa. Ludowcy chcą, by poselski projekt został przegłosowany jeszcze w tym roku. W tym sezonie zmiana czasu planowana jest w nocy z 28 na 29 października. Zatrzymany w Ferrarze we Włoszech brat Ahmeda, zamachowca z Marsylii, walczył w Syrii w szeregach tzw. państwa islamskiego. Włoska prokuratura informuje o szczegółach zatrzymania. Tunezyjczyk Ahmed Hanashi, który 1 października w Marsylii zasztyletował dwie kobiety, mieszkał we Włoszech przez 6 lat. Szef prokuratury do walki z terroryzmem, Franco Roberti, wyjaśnił polskiemu radiu. Prowadzimy dochodzenie, czy zamachowiec z Marsylii miał jakichś wspólników we Włoszech, a przede wszystkim, co jego brat robił na terenie naszego kraju. Współpracujemy ściśle ze stroną francuską. Francuska policja 3 listopada zaalarmowała włoską, że Anis Hanashi od kilku dni znajduje się w Italii. Został zatrzymany w sobotę wieczorem w Ferrarze w towarzystwie rodaka. Podawał się za Algierczyka. Zdaniem prokuratora Robertiego uciekał przed policją francuską i nie planował żadnych akcji na terenie Włoch. Jak dotąd nie udziela odpowiedzi na pytania śledczych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Maksymalnie do 13 stopni na zachodzie, pochmurno, ale z przejaśnieniami. W nocy popada, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, na zachodzie mgły i przeważnie od 4 do 7 stopni. Jutro w pogodzie bez zmian od 8-10 na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 11 i 13 na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

No przydało się wczoraj, mam nadzieję, że przydało się również i dzisiaj. Oczywiście nikogo nie zachęcam do jakiejkolwiek demolki, ale pani Maja przed chwilą napisała pomyśleć, że godzinę temu chciałam coś rozwalić z emocji poniedziałkowych, może chociaż chusteczką rzucę, skoro redaktor zachęca muzycznie. No tylko chusteczką. Tak, może być. Use Your Illusion Part 1, Guns N' Roses 1991 rok, dwa utwory Perfect Crime i Bad Apples. To przed chwilą. Mamy dla Państwa zaproszenia. To jest najbliższa sobota. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, zespół Lion Shepherd wystąpi w Trójce. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego już teraz, jeśli chcą Państwo się wybrać na ten koncert. 22 i 7 trójek. No oczywiście dzisiaj gość specjalny Martin Devolde i Warhouse wykona kilka utworów na żywo. To mniej więcej za 5 minut przeniesiemy się do najlepszego studia radiowego na świecie. I jeszcze wcześniej ten jakby to powiedzieć, nakręcacz dobrych emocji. O, to może jest dobre określenie z wczoraj i mam nadzieję z dziś. I to się tak wycisza, wycisza, wycisza. Oasis, The Shock of the Lightning. Płyta Dig Out Your Soul. Mam nadzieję, że ładnie zagrała. No, w kontekście płyty Liama Gallaghera i w kontekście zbliżającej się, wyłaniającej się gdzieś zza horyzontu płyty Noela Gallaghera, dobrze sobie jest ten zespół przypominać, tak, tak myślę. 22 minuty po godzinie 14, no to teraz przenosimy się już do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Przed rokiem, kiedy ukazywała się pierwsza płyta tego projektu, był tutaj, grał też sesję dla Państwa, a później był koncert. Teraz pora już na album numer 2 i na kolejny taki krótki set w tonacji trójki. Well, ladies and gentlemen, it was very noisy during the last 15 minutes, I think. So it's a high time for completely different thing. Martin Devolder with his music. It's Warhouse on our stage. Here we go. Well, you let me in, I'll take you away. Let me choose you again. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you. Well, love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. But we want to know how far that it can bend. But we want to know how far that it can bend. They say it's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, 'cause we're provocative, babe, and you and me. Well, love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. But we want to know how far that it can bend. But we want to know how far that it can bend. It's so hard to possess. It's a beautiful mess, time after time. It's so hard to possess. It's a beautiful mess, time after time. Oh girl, you're so hard to possess, and you're a beautiful mess, time after time. It's so hard to possess. It's a beautiful mess, time after time. You were pretty on the end. How I hoped we would meet, until one day where we just stared, and you were beautiful on the street. And now temptation's looking right at us, yeah. Every time that we kiss, but what I whisper in the crook of your neck, well, temptation will never guess. There is no such high that is high enough that you and I can't rise above. There's no such high that is high enough that you and I can't rise above. I thought I had reached the end, when I arrived at the door. Only now I understand what you meant when you said that I couldn't stop. It's 'cause there's no such high that is high enough you and I can't rise above. There's no such high that is high enough that you and I cannot rise above. No. Oh, how I need. How I need it, your love. How I need it, honey. How I need it, I tremble for your love. Well, how I need it, honey. How I need it, I tremble for your love. How I need it, honey, how I need it. What's a crack without a spine, and what is love if it ain't mine? What is luck without disorder? Or was there something I could do to involve me into you in your chalk circle, honey? Ah, come on, come on. How do I make you work along? Well, I expect it to be refused or accepted if you choose, not prepared for what would happen. Oh, what a memory. Yeah, what a memory. Ah, what a memory. It's a shame, babe, you don't remember a thing. Well, introduce me into you, and introduce me then into that ceremonial second. Just because I am not your man, well, baby, that doesn't mean I understand all the things that you are after. I touched you once, and I did it twice, but you can't recognize it as a memory. Yeah, what a memory. Ah, what a memory. It's a shame, babe, you're not remembering me. I want a memory. Yeah, I want a memory. I want a memory. It's a shame, babe, you're not remembering me. And that's it. Three songs of Warhouse in a studio of Polish Radio 3. Proszę Państwa, trzy utwory tak naprawdę podczas tej sesji. Dwa z nowej płyty, Love's a Stranger i No Such High. Dodam, że to mój ulubiony fragment. Znajduje się pod numerem 8 na tym albumie. No i jeszcze z pierwszego albumu, z pierwszej płyty, projekt Warhouse. Memory, Martin Devolder, to tak naprawdę on. Nagraliśmy wywiad, taki dłuższy przed tą sesją, no to teraz tylko trzy pytania. Martin, we recorded an interview before the session, so let me just ask a few questions right now, okay? Right. Okay. The last time you were here, a year ago, I remember it was a couple of hours before your concert in Warsaw, so how do you remember the time you spent with the Polish audience? It was great, actually. I mean, you're gonna think I always say that every country I come to, but I really love playing in Poland. I mean, I'm from Belgium, and compared to the Belgium audience, the Polish are much more wild. Wild, which is it's a cool. It's really cool to play for a Polish crowd. They're very enthusiastic, and yeah. I could almost feel like I was some kind of rock star. Okay, let me just translate it. Zapytałem o ten ostatni rok, kiedy był tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo to przecież jeszcze było kilka godzin przed koncertem w Warszawie, też grał taką sesję. Jak wspomina to spotkanie z polską publicznością, powiedział, że no, może się wydawać, że takie słowa mówi w każdym kraju, który odwiedza, jako muzyk, jako artysta, ale było naprawdę znakomicie, ponieważ polska publiczność między innymi tym różni się od belgijskiej. On jest z Belgii, pochodzi z Belgii, że chyba jest bardziej dzika i entuzjastyczna. Także wspomnienia ma bardzo, bardzo dobre. Okay, the first review that I had in my head after listening to the new stuff was there are 10 mysterious songs on the album. So do you agree with that? Yeah, I'm glad to hear that. On this album, I really looked for a combination of, they're really classic, or most of them are really classic pop songs. They have like a verse and a chorus and, you know, mm-hmm. a bridge and stuff like that. So it's, in a way, it's very traditional. But then at the other hand, I try to create some kind of atmosphere which isn't completely pop, you know. So I think that's where the mystery kicks in. Okay. Powiedziałem o tym, że taką pierwszą recenzją, którą miałem w głowie po wysłuchaniu nowej płyty, było krótkie zdanie. Tam jest 10 tajemniczych piosenek na tej płycie. Zapytałem, czy się z tym zgadza. Powiedział, oczywiście, no w swojej konstrukcji z jednej strony te piosenki są bardzo klasyczne, popowe, odpowiadają tym standardom muzyki pop, zwrotka, refren, mostek i tak dalej, ale z drugiej strony jest tam też dodana pewnego rodzaju tajemniczość, delikatność, co powoduje, że właśnie ta muzyka jest inna. So what's the future of Warhouse in the next month? How do you think? Will you be on tour? Yeah, we're gonna, the whole of November, we're gonna tour around Europe, although I need to admit that we're not gonna play Poland in November. Mm-hmm. And then, this winter, I'm gonna go in the studio with, Balthazar mm-hmm. to record, to start writing and then record a new Balthazar album. And then after that, I'm gonna tour a bit further with Warhouse. And like next summer, I'm still gonna be playing with Warhouse, I think. Good. So, will you be performing in Poland in November? No, not in November. Mm-hmm. So it, if we come to Poland, it's going to be 2018. Ah, 2018. All right, okay. Zapytałem, jaka jest przyszłość Warhouse. No powiedział, że teraz tak naprawdę granie po całej Europie. I wkrótce wchodzą z zespołem Balthazar, bo to też jest zespół nam znany, zresztą w którym Martin jest basistą, z zespołem Balthazar do studia, żeby pisać nowe piosenki, nagrywać nowy album. No a przyszły rok to głównie granie jako Warhouse. Również i latem. Well, I think it wouldn't be bad if you played with the whole band here on Polish Radio 3. What do you think about it? Yeah, I'd love to. I'd love to come. Is it here in this venue where I'm right now? Yeah. Yeah, it looks good. Mm. We have the wildest audience. Yeah, but they're all going to be seated, right, on green chairs. You can meet them, so, okay, ever. Thanks very much from the heart, once again, for the session you did a year ago here, and for the new one as well. Thanks very much. Thanks for having me. Okay. Martin Devolder i zespół Warhouse. A 13 października ukazuje się nowa płyta. Oczywiście ten wywiad, który nagraliśmy, jest dłuższy i będę go przy okazji tej płyty dla Państwa prezentował. Za 22 minuty jest godzina 15. To teraz taka polska piosenka. Myślę, że po pierwsze nie słuchaliśmy jej bardzo długo przez radio, a poza tym to jest coś idealnego, coś bardzo wysmakowanego na jesień. Nie wołaj o pomoc. Nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić. Szkoda sił. To nie poskromiony, to rydwa stukony, co pędziacy. Ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją goni. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na nagość i głuchy na szept. Nie umkniesz jej, nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie, to wiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń. Gdy ujrzysz ją. Ze skały, choć wszystko widziały oczy twe, gdy ujrzysz ją całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiedz, dosięgnie cię. Nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie. To wiedz, nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie. To wiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją. No, to właściwie biało-czarny kącik w tonacji trójki, bo to Grzegorz Ciechowski jest kompozytorem tego utworu, ale nie chciał śpiewać tej piosenki. Potrzebował kogoś, no i tym kimś okazał się zresztą pomysł wcelowany w sam środek tarczy. Robert Gawliński, Nie pokonasz miłości, ze ścieżki dźwiękowej do filmu Wiedźmin sprzed lat. Teraz coś z nowości. Ponad 6 minut, ale proszę pilnie zwrócić uwagę na ten utwór. Next time that you walk downtown, your eyes are gonna open up and you're gonna see what you found. You're gonna run to the fence, you're gonna hop over the fence, and you're gonna run away and off through the fields. Don't write this down, just come on out. Let's meet under the flashing lights downtown. You're gonna lift your head up to meet my eyes and lose that doubt. You really lit this time to tell me what you gitarzysta Sonic Youth Lee Ronaldo, jego nowa płyta Electric Trim, tak jest zatytułowana, tutaj z Sharon Van Etten wspólny utwór, a właściwie dwie piosenki w jednej, Last Looks. Bardzo Państwu to polecam. Kolejne rozdawnictwo, czyli Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie 14 października w najbliższą sobotę 22 i 7 trójek. Piotr Kordaszewski ma dla Państwa zaproszenia na to wydarzenie. Proszę dzwonić. A u nas, tak jak obiecałem przed tygodniem, kurs Franka. Mm-hmm. miały być dodatki, te po latach jeszcze, dołożone do płyty Absolutely Free, The Mothers of Invention, 50 lat temu, 1967 rok. Właśnie wtedy ta płyta została wydana. No i oczywiście w roli głównej Frank Zappa. I jeszcze na koniec Sparks, bardzo krótko, Papa. So dumb. Something to tell you, but now I forget. Probably nothing. Let's just forget it. The sun's gonna set. I'm sure it was nothing. Why are you looking at me in that way? What was it that you thought I would now say? Mild disappointment shown now in the way that you walk away. You walk away. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sietner. Wędrowaliśmy niedawno po Szwecji, która przyciąga amatorów wędrówek o każdej porze roku. Agnieszka Blandzi proponowała Państwu rajd śladami wikingów. Dziś zachęca do kolarskiej wyprawy wzdłuż cieśniny Sun. Trasy są tam bardzo ciekawie poprowadzone o różnym stopniu trudności. Co można zobaczyć po drodze? Oczywiście po raz kolejny z wielką przyjemnością zapraszam na rowerowy weekend do Szwecji. Nasze rowery przewiozą nam linie promowe, wszystkie zgodnie, wiedząc, że rzeczywiście Szwecja przeżywa pewnego rodzaju boom. Rowerowy boom, potop rowerzystów. Nawet pod takim tytułem są te rejsy do Szwecji, rowerowy potop, cieszące się ogromną popularnością. Dlatego, że Szwecja jest wyjątkowo dobrze, zwłaszcza ta część południowa, dostosowana dla rowerzystów. Szlaki biegną z daleka od głównych dróg, są dobrze przygotowane, a po drodze bardzo wiele atrakcji. Są dobrze zaznaczone również w mapie Google, więc nawet nie trzeba kupować specjalnej rowerowej mapy, żeby tu już w Polsce sobie spojrzeć, gdzie byśmy chcieli pojechać. Ja Państwu radzę następującą trasę. Otóż płyniemy promem do Isztat, do którego płyną właśnie aż dwa promy z Polski, ze Świnoujścia, i rozpoczynamy naszą wędrówkę wzdłuż południowego wybrzeża, by znaleźć się nad słynną cieśniną Sundzką. Cóż tam jest? Otóż wzdłuż tej 60-kilometrowej trasy, akurat dobrej na rozruszanie się, powiedzmy, w pierwszy weekendowy dzień rowerowej podróży, naprawdę wzdłuż pięknego wybrzeża, delikatne wzgórza, nawet lawenda, proszę sobie wyobrazić, rośnie w południowej Szwecji. Cały czas mamy po lewej ręce Morze Bałtyckie, które ma przepiękne plaże, które znamy z Polski. One są również takie same w Szwecji. Piasek czyściutki, możemy sobie na chwilkę odpocząć, wziąć nasz koszyk z wiktuałami i zjeść coś w naturze. Tu przypominam, że Szwedzi jako jedyni w Europie mają słynne prawo biwakowania byle gdzie i byle jak, tak to ujmę, o ile przestrzegamy kilka reguł. Dotyczą one zwierząt i ludzi. Mamy być wobec zwierząt uważni, a wobec ludzi respektować ich prawa. Tak, jest to spisane, także możemy spokojnie zrobić sobie piknik nawet z własnym naszym namiotem, jeśli nas zachwyci dane miejsce. Ja Państwu radzę dojechać na sam cypel, od którego zaczyna się właśnie już cieśnina Sundzka. Jest tam najsłynniejsza w Szwecji wioska wikingowska, nazywa się Foteviken, a słynie z tego, że można zatrzymać się, zostawić rower pod wikingowską chatą i zamieszkać na cały miesiąc albo na cały weekend jako wiking. Warunkiem jest brak komórki, laptopa i jakichkolwiek nowoczesnych urządzeń. Jeśli jednak stwierdzimy, że tylko chcemy obejrzeć to miasto, proponuję przejazd do pobliskiego Malmo i tu zatrzymać się na dłużej. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! O, a to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja?